میشد مال من باشی دوباره، آخه اگه میشد تو شبان باشی ستاره، میذاشتمت رو چشام شاپری قصه هام، آخه اگه میشد بیای به من بگی آره، آرزومه که خوشبخت بشی با عشق جدیدت، پیوندت مبارک شدی با من غریبه، دیگه نگران این نباش که دل بی تو میمیره، دعام پشت سرت هست ولی دل بی تو میگیره، قلبم میمیره بی تو، گریم میگیره بی تو، سردم دستای من هردم، غمهای من بیشتر میشه بی تو، عشق منو اگه میشد بشی مال من، قلبم میمیره بی تو، گریم میگیره بی تو، سردم دستای من هردم، غمهای من بیشتر میشه بی تو، عشق منو اگه میشد بشی مال من، میذاشتمت رو چشم عشقم، اگه میشد بشی مال من، یعنی بازم میشه بشی مثل قدیما و روحم نداشته باشی میچست بدیما، توی مشکلاتم بکنی من آروم با وجود بزنده دو بدی سر و سامون، طاقت نداشته باشی ببینی من رو تاخون، ناراحت چیه که باز ببینی من رو با اون، با من سر چیزای بیمور دوا کنی، حساب من رو بازم از بقیه سوا کنی، هر جا که رفتم یا هستم باشی، توی مشکلاتم عصای دستم باشی، یا با شبیه تو عشقم.